Temperaturer her i dagtimerne mellem 4 og 8 grader. I nat skyde og lidt regn mange steder, men efterhånden opholdsvejr i sydvest. Temperaturerne falder til omkring frysepunktet til 3 grader varme. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Hvor klokken er blevet 5 minutter over 5. Hvad sker der på Facebook og Twitter i dag? Det fortæller jeg dig lidt senere, når jeg ser på, hvad der har været mest delt på de sociale medier i løbet af dagen. Og vi skal også høre om den mand, der kan redde internettet. Den eneste mand, der kan redde internettet. Han hedder Jens Rohde. Han er EU-parlamentariker for Venstre. Og der er en interessegruppe, der simpelthen har udpeget Jens Rohde som mand, der kan redde internettet. Og de har lagt hans telefonnummer ud og bedt alle om at ringe til ham. Hvis du er lidt forvirret, så lover jeg dig, at du bliver klogere lidt senere i den her time. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og jeg fortæller dig lige nu, hvordan virkeligheden er på nogle danske pleje. Hvis der står et plejepersonale ved siden af en ældre, og den ældre falder, så træder plejepersonalet et skridt til højre og lader den ældre falde uden at redde den ældre, selvom personalet faktisk godt kunne have grebet den ældre beboer. Er det i orden? Du kan skrive en sms til mig på 426-00-247, og jeg ved godt, hvad du tænker. Du sidder og tænker, selvfølgelig er det ikke i orden. Men hvis du har det lidt ligesom mig, så kommer du alligevel til at blive lidt i tvivl i løbet af de næste 20 minutter. Jeg kan nu sige velkommen til min kollega Rasmus Mark Pedersen. Hej. Hej. Hvad går det her ud på? Jamen, jeg troede jo ikke, det var et problem, indtil jeg slog op i avisen i morges. Kristeligt Dagblad har historien, hvor der står, kommuner, grib ikke ældre, der falder. Og jeg tænker, hvad er egentlig essensen her? Det viser sig, at Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Roskilde Kommune er de eksempler, de har nævnt her. Sikkert mange flere ude i landet har en instruks om, at deres medarbejdere skal ikke gribe en ældre, når de falder. Men det er der nogle gode grunde til. Hvad skal de gøre i stedet for så? Ja, men altså, der er forskellige bud på det, og det er det, vi skal bruge de næste 20 minutter på at komme igennem. For det er ikke soleklart. Men pointen er, at det er en stor... Det kan gøre ondt værre for det første. Det kan simpelthen gøre, at den her ældre får sværere skader, end hvis man bare lod falde, hvad ikke kan stå. Men derudover så er der... Altså, det er godt for den ældre at falde, i stedet for at blive reddet. Det kunne det være i nogle tilfælde. Jamen, det er et af argumenterne. Ja, så skriv det ned til, når du tager debatten. Ja. Jamen, det skal du lige skrive dig bag øret. Et andet argument er, at det fører til utrolig mange arbejdsskader blandt de her sosu-medarbejdere. Og for eksempel i Københavns Kommune har de lavet en direkte registrering på 24 sager sidste år, som har direkte at gøre med det her med, at man har grebet en person, og så har man lidt det, de kalder akut overbelastning. Men det betyder i virkeligheden, at man har fået et knæk i ryggen, eller en skulder revet af led, eller... 24 eller sager, siger du? 24 sager. Ud af, ved man, hvor mange greb, der har fundet sted i samme periode? Det ved man ikke, nej. Fordi det bliver jo... Selvom at i Københavns Kommune, der bliver det anbefalet at lade være. Men selvom at det bliver anbefalet, at man lader være, så er der 24 sager, der henhører til det. Men man kan jo prøve at gange det op på landsplan. Altså... cirka 10% af landets borgere bor i Københavns Kommune, og der bor faktisk lidt færre ældre i København end i resten af landet. Ja. Så vi snakker om en 250 sager hvert år med sosu-medarbejdere, hvis altså tallet for København er repræsentativt for resten af landet. Mm. Og det tyder det lidt på, fordi i Odense Kommune har man registreret 36 arbejdsskader på ryggen, som en af de typiske skader, man kan få for det her. Det er så ikke specifikt bundet ud i, at det er, når man griber en person, men det, som de personer, der kender noget til tallene, siger, det er i rigtig mange tilfælde, at det er fordi, at der er en, der har grebet en ældre. SMS'en er åben. Og spørgsmålet er selvfølgelig, synes du, det er i orden, at kommunen siger til socioassistenterne, du må ikke gribe de ældre, hvis du falder. 42 600 24 7. I studiet, der har jeg også Morten Edorf. Velkommen til. Tak. Du er social- og sundhedshjælper i Københavns Kommune. Ja. Og du har oplevet, at en ældre medborger er faldet, mens du var hjemme hos ham. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvad der skete? Ja. Ja, det... Uha. Nå, det er så lige at være i radioen. Ja. men lad os prøve at tage, altså, er det hjemme i en lejlighed? Ja, jeg arbejder i hjemmeplejen, så. Ja. Og til hverdag, så hjælper jeg jo mennesker med det, de ikke selv kan. Ja. Så det du og jeg laver til hverdag, det kan de ikke selv, og for at bevare deres liv, så skal jeg hjælpe dem med det. Det er ikke noget sådan specielt mærkeligt. Altså, det er rigtigt for det, eksempel, hvad går du rundt og laver? I det her tilfælde, der var det, at manden, han skulle have tøj på om morgenen. Ja. Og så insisterede han på, at vi stod mellem sengen og klædeskabet, og jeg ville så tage skjorten til ham, fordi han står meget dårligt. Og kan du sige lidt om, hvad det er for en mand? Det er en høj mand, og han har... Ja, grunden til, at han har hjælp, det er, fordi han går med korset efter en brækket ryg. Okay. Hvor gammel er han? Det kan jeg ikke huske. Nej. Men de er alle sammen over 67, 65 omkring, ja. Ja. Det er gamle mennesker. Og han ville så insistere på selv at vælge sin skjorte den dag, og rakte derfor, i stedet for at flytte fødderne, rakte langt ind i skabet og væltede. Eller ville være væltet, tror jeg nok. Hen mod, i din retning, eller? Ja, det er sådan ligesom, han står ved, hvis man siger klædeskab, og så er der en lille gang imellem, og så er der hans seng. Ja. Så står jeg nok tættest ved klædeskab, og han står tættest ved sengen, og så vil han række forbi mig og ind og tage en skjorte, og i det øjeblik er han ved at vælte, og han er noget højere end jeg er. Jeg ved godt, at man skal passe på sig selv og sådan noget, men alligevel, så jeg tog ham, og så vippede jeg ham omkuld, så han faldt ned i sengen. Og det er sådan noget, man bare gør rent reflektivt. Men nu havde ham her, havde jo ikke hjælpemidler til at blive flyttet rundt med og sådan noget, så det var ikke en forventet situation. Men der skete ikke noget med dig i den situation? Nej. Der skete heller ikke noget med ham, så vidt jeg ved. Har man ikke... Nu siger du rent instinktivt. Jeg forestiller mig, at rent instinktivt, så vil man gribe manden. Tag ham i favnen. Ja. Og så rejse ham op. Men hvis han er i stedet for at skubbe... Hvis han er højere end dig, så... Ja. Ja. Men ja, det var en stor mand. Du måtte jo heller ikke gribe ham for kommunen. Det er simpelthen... Det er jo forbudt. Puh, det er jeg ikke sikker på, at jeg vidste dengang. Nej. Og det er ikke det, man kan sige. I kommunen er vi jo meget... Vi vil meget gerne hjælpe folk med deres liv. Og vi vil gå meget langt for, vores borgere har et almindeligt liv. Mm. Og kan blive med selv at have ansvaret for deres liv. Du er også arbejdsmiljørepræsentant. Ja. Og du mener så også i den forbindelse, at man skal gøre, hvad man kan for at forebygge, at den ældre falder. Selvfølgelig, det er alle vel enige om. Men hvis det sker, det er jo det, vi snakker om, hvis den ældre falder, så skal man lade være med at gribe dem. Prøv man skal, jamen det man kan sige, altså i de tilfælde, hvor vi har en forventning om, at en borger går dårligt, så vil det blive vurderet, om der er en faldrisiko. Og så har vi værktøjer til at vurdere, om der skal bruges arbejdsredskaber. Men jeg skal lige prøve at se det for mig. Mener du så for eksempel, at man simpelthen bare skal træde et skridt til højre, og så lade den ældre falde ned på gulvet? Nej, fordi det man skal huske, det er, det her det er borgere, der bor hjemme i deres eget hjem. Det er ikke et plejehjem eller noget spændende. Hvis det er vurderet, at der er en faldrisiko, altså hvis det nu er en, der måske ligger i en seng og egentlig normalt skulle bruge kran for, eller lift for at komme over i en kørestol, men helst selv vil, så er det jo bare at tale med borgeren om, at det må han godt, eller hun godt. Men hvis de ikke vil bruge arbejdsredskaberne, som er der, til at beskytte dem og mig, så må de selv tage ansvaret for forflytningen. Så kommer der heller ikke det der dilemma, hvor man siger, du skal bare lige være tæt på mig, fordi så er jeg mere tryg. Mm. Det er en meget falsk tryghed. Jeg mener, man skal gå langt for at være det ægte tryghed. Der er en, der skriver her på sms'en på 42 600 247. Ja. Ville du gribe et familiemedlem? Spørgsmålstegn. Ja, det tror jeg, ja. Ja, det ville du godt, og det tænker jeg også. Og så skriver vedkommende videre her, plejehjemmene er centralisering af familieomsorg. Derfor skal de afspejle familiens omsorg. Det ved jeg ellers ikke. Er det en sølvererstatning. Det ved jeg ikke. Jeg arbejder ikke på et plejehjem. Men du arbejder... Vil du gribe din gamle far, hvis han væltede? Ja, det vil jeg nok. Men ikke dem, du passer ude i dit job? Jo, dem vil jeg også gribe. Men det må du ikke jo. Nej, det ved jeg godt. Det får heller ikke. Altså, hvis jeg kommer til skade, så får jeg... Jeg vil lige se det i artiklen i dag, så får jeg heller ingen arbejdsskadeerstatning, så... Du vil gøre det alligevel. Ja, det er derfor, man skal undgå situationerne. Man skal virkelig tænke sig om med de ældre, der er faldtruet. At man vurderer, om der er behov for nogle arbejdsredskaber. For eksempel i en kørestol. Men nu har vi en arbejdsmiljørepræsentant, der står og siger, at han vil bryde reglerne. Nej, og gribe de gamle alligevel. Nej. Det, Det har jeg ikke sagt. Du sagde, du ville gribe de gamle, hvis det var. Ja, men jeg har jo også sagt, at jeg vil ikke bringe mig i den situation. Ah, okay. Ved du hvad, tusind tak, fordi du kiggede forbi, og held og lykke med arbejdet. Jeg håber ikke, der er nogen, der falder. Det håber jeg heller ikke. Marianne Pop, kan jeg nu sige velkommen til. Velkommen til. Skal jeg lige se. Er du med, Marianne? Ja, det er jeg. Kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Du er med fra vores studie i Aarhus. Du er arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, og du er uddannet ergoterapeut. Mm. Og dermed så underviser du i metoder, som man kan bruge til at hjælpe den ældre i faldet, og samtidig beskytte sig selv. Ja. Men lad mig prøve at starte med at spørge dig om det samme, som jeg spørger lytterne om. Hvad skal man gøre, hvis man som social- og sundhedsmedarbejder står ved siden af en ældre, der falder? Jamen faktisk, så hørte jeg jo lige Morten sige, jeg synes jo, det var meget fornuftigt, det han gjorde. Med at skubbe den ældre over i sengen, der sker jo ikke noget, kan man sige. Hvis der ikke er en seng, hvis man står et sted, hvor der ikke er et blødt møbel at skubbe den ældre over i. Altså, man kan godt stille det op på den her måde. Det kan godt være, at jeg forsimpler tingene, men alligevel. Ja. Skal man lade den ældre falde ned på gulvet, eller skal man gribe den ældre? Det er vel også et konkret dilemma, som man nogle gange står i. Mindre man vil, med mere, altså, uanset om man vil eller ej, der har været 24 sager i København, hvor sociomedarbejdere har fået skader af at gøre netop det. Det kan jeg ikke svare enkelt på, fordi jeg tænker, hvis man står meget tæt på, så kan man jo tage dem ind til sig og lade dem glide ned af sig, og på den måde komme ned. Men det der med at holde op imod tyngdekraften i længere tid med en lang række afstand, det er ikke godt. Så man skal forberede sig på de her ting. Man skal øve. Hvordan gør man det? Jamen, det er jo med at øve og med at tænke, hvad kan jeg egentlig komme ud for her? Og Morten sagde det jo også så godt, man forebygger jo rigtig mange ting, og hvis man ved, risikoen er der, så skal man jo sørge for enten at være så tæt på, så man virkelig kan støtte på en god måde, fordi man kan jo også tage fat i en ældre og ødelægge en skulder eller gøre noget andet, hvis man ikke er til nogen nytte, vil jeg sige. Og det er der nogle gange, man ikke er. På den måde, man reagerer. Jeg har været nede i rigtig mange arbejdsskader at analysere på, og det er nogle sjove situationer, man nogle gange kommer ud sådan lidt tragikomisk, fordi man har gjort noget spontant, som så egentlig gør, at man er i en fastlåst situation. Kan du prøve at give et eksempel på det? Det kan jeg sagtens. Jeg havde for nogle år siden, der læste jeg en ulykke, hvor der var en ældre mand, som skulle ud på badeværelset. Han gik sådan lidt dårligt. Så gik social- og sundhedshjælperen bag ved ham, fordi det blev hun nødt til igennem døråbninger. Så de kom ud på badeværelset, og så knækker han sammen i benene, og hun gør så det spontant, at hun lægger sin knæ ind under, og så sidder han ligesom på hende. På hendes lår, eller? Ja, det gør hun. Det gør han. Og der sidder de så en time, fordi hun kan ikke få ham derfra. Hun kan ikke få fat i nogen andre. Hun kan ikke få fat i en kørestol. Hun kan ikke ense og få ham ned på gulvet på en eller anden måde. Og sådan en fastlåst situation kan hun nok forstå. Den giver faktisk en skade i ryggen lige efter, fordi hun sidder med ham der. Og det tænker jeg, hun kunne godt have været smartere ved at få ham helt ned på gulvet med det samme, i stedet for allerede at lave en mellemstation der, hvor de så er fastlåst. Du skulle have, okay. Ja. Og hvad er det for nogle... Det var et eksempel på en skade på personalet. Hvad kan du give nogle andre eksempler på, hvordan personalet kan komme til skade? Jamen det er mest, når jeg kigger på de ulykker, der har været, så er det mest rygskader, man får af en eller anden art ved de her type ulykker. Og så er det, så kan det også være skulder, og altså den øvre ryg også, hvor man får nogle nerver i klemme. Så det er den slags skader. Vi har også nogen i det område, og i Aarhus Kommune. Ja. Så det er jo personalet. Ved du noget om, hvilke skader, der kan ske på de ældre, hvis man ikke griber dem? Altså, det har jeg jo ikke nogen tal på, eller noget, men altså, selvfølgelig er der risiko for, at et ældre menneske slår sig, og man skal jo forebygge, at de slår hovedet og alt muligt andet. Så det er jo, altså, de kan jo brække knogler. De kan jo også brække en knogle og dermed falde. Altså, men jeg har ikke nogen konkret tal på det. Okay. Tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Og jeg vil lige minde om, at sms'en er åben 42 600 247. Det er sådan i dag i flere danske kommuner, at kommunen siger til sine socioassistenter, hvis den ældre falder, så lad være med at gribe. Du må ikke gribe den ældre. 42 600 247. Med på en telefon fra Viborg har jeg nu Edith Mark. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Ph.D. i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitetshospital og tidligere medlem af etisk råd. Ja, det er nu Aalborg Universitetshospital, men pyt med det. Det er ordentligt. Det står der også her. Det er mig, der har læst forkert. Ja. Prøv at, hvad tænker du om det her med, at man lader de ældre falde? Jamen, jeg har jo lyst til at sige fra starten, at der er jo ingen, der ønsker rygskader. Hverken de ældre, eller medarbejderne, eller arbejdsgiverne, eller familien. Det er et vaskeægte dilemma, ikke? Ja, både og. Jeg ved ikke, om man kan sige, altså for den ældre er det jo... for den ældre er det selvfølgelig vigtigt, at de ikke falder og slår sig. Og for medarbejderne er det jo også vigtigt, at de ikke kommer galt afsted. Så det, jeg har hørt både Morten og Marianne sige, det er jo vældig fornuftigt, fordi det handler jo om at undgå de her skader, og det er vi alle sammen interesseret i. Men jeg synes også, det er vældig ærgerligt og trist at få sagt til de ældre og at I siger det til hinanden, at I skal lade være med at gribe. Og det mener jeg, fordi at grundlæggende, så mener jeg, at vores etik og hele vores idé med omsorg og det, at vi tager os af ældre og svage, det er jo netop, at vi både skal bære og løfte og gribe et andet menneske, som har brug for hjælp. Og det er jo lige præcis sådan en situation, hvor man må sige, jamen her er der jo virkelig brug for, at der er en, som vil gribe mig, hvis jeg falder. Så du synes faktisk, det er forkert, at kommunen går ind og siger, I må ikke gribe? Jamen, jeg synes, det er alt for forenklet. Jeg synes jo selvfølgelig, kommunen skal også tage sig af deres medarbejdere, men det bliver bare forkert at sige, at I ikke må gribe. Man må sige til ens medarbejder, at du skal gribe på den rigtige måde. Hvis vi går og siger til hinanden, at vi skal ikke gribe dem, der falder, eller løfte på dem, der er tunge, så har vi simpelthen fjernet den tillid, der er helt fundamental i de her situationer. Hvis den ældre bliver bange for, at der ikke er nogen, der vil hjælpe mig, og plejepersonale ligesom bliver overbevist om, at det skal vi ikke tage os af, så er vi jo langt ude. Og det er der ikke nogen, der er interesse i. Og jeg vil også mene, at langt hen ad vejen, så er man som omsorgsperson og plejeperson indstillet på, at det arbejde, jeg har, det kan selvfølgelig have nogle omkostninger. Ikke fordi jeg ønsker at få en dårlig ryg, men det er en af vilkårene, at vi må være villige til at bruge vores egen krop, hvis vi skal tage os af andre menneskers kroppe. Og det gør man rigtig meget i omsorgsfag. Det er en risiko ved jobbet. De får ikke så meget løn, de her folk. Det gør de ikke. Og derfor er det jo dejligt at høre sådan nogle... både Morten, der siger, at han lige fandt på at vippe den gamle år i sengen, så ingen kom galt af sted. Jamen, alle er jo enige i det her med, hvis man kan undgå den svære beslutning, så er det selvfølgelig det, vi gør. Men det, vi også snakker om her, ikke, det er jo lige præcis den svære beslutning. Det er jo der, hvor man står med den ældre, ikke, og man har et valg. Ja, du kan lade den ældre det falde. Er det forkert, altså? Ja, men jeg tror, man handler meget spontant i den her situation. Hvad vil du gøre, tror du? Sådan en som Marianne, der prøver at undervise og udvikle nogle nye tankegange, hvor man er mere kreativ og får øvet, at man kan gøre det på nogle andre måder, det er jo super godt. Men spontant håber jeg, at man vil prøve at hjælpe så godt man kan. Ved du hvad, der er også en anden side af sagen. Der er jo de ældre, ikke? Mm-hmm. Og det er jo ikke kun det her med, at de ikke skal komme til skade. Jeg har faktisk fået en sms fra Margit Lund. Mm. Hun skriver, at jeg er 80 år gammel. Jeg vil godt sige tak for sms'en. Margit. Ja, så skriver hun, og jeg vil ikke ødelægge en ung hjælper. Så det er jo også et perspektiv på det her. Og det var også derfor, jeg sagde fra starten, fordi, ja. Der er ingen, der ønsker rygskader, hverken de ældre eller medarbejderne eller arbejdsgiverne, fordi altså, det er der ikke nogen, der bliver glade ved. Men omvendt, så tror jeg, der er rigtig mange gamle, som virkelig får lyst til at pakke sammen, hvis de får det indtryk, at nu er der ikke nogen, der vil hjælpe mig, når jeg kommer galt afsted. Og det mener jeg er ødelæggende for hele den idé med, at vi skal være barmhjertige og tage os af dem, som har brug for hjælp. Tusind tak, fordi du var med i dit mark fra Aalborg Universitet. Og jeg vil selvfølgelig også lige sige tak til gæsten her i studiet, Morten Edorf, social- og sundhedshjælper i Københavns Kommune. Tak, fordi du kom og delte dine erfaringer. Klokken nærmer sig 17:30. Thornix zone. For andre, der ikke har oplevet seksuelle overgreb, kan det være rigtig svært at forstå, men på en måde startede det som noget rart. Lisbeth Zornig Andersen taler med alle, der lever på kanten af vores samfund. Da jeg blev ældre end de 9, så skulle vi sådan set have et regulært samleje. Dem, hvis liv er formet af misbrug, sygdom eller fattigdom. Vi begyndte at ryge nogle joints sammen og ryge noget bong og sådan noget. Ja, jeg kan sgu ikke huske det, men på et tidspunkt så begyndte jeg at få 10-20 gram mere med gangen, som jeg gik og solgte af. Men også af kærlighed og håb om en bedre tilværelse. Det var meget voldsomt, din fortælling om din barndom, og det er meget vigtigt for mig at få sagt, at du jo i dag har et godt liv. Mm. Du har fået 2 børn og en mand. Hun taler med magthaverne og spørger, hvad de vil gøre for at hjælpe samfundets udsatte. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om hun ikke skulle have hjælp. Man kan godt tage en eller anden diskussion om at sige, at om staten er den bedste til at gøre det. Zornig Zone. Hver lørdag kl. 14. Ja, plejehjemspersonalet må i mange kommuner ikke gribe de ældre. Jeg vil lige læse nogle sms'er op fra lytter, jeg har fået her inden for de sidste 20 minutter. Tusind tak for sms'erne på 42600247. En skriver, så må det være det forkerte plejehjemspersonale, der er ansat. Fyr dem. Der er folk, der både kan og vil til rådighed. J.P. Lausen skriver, også her er Danmark gennemsyret af latterlige regler. Djøfiseringen kombineret med uduelige fagforbund ødelægger sammenhængskraften og sund fornuft. Vi er til grin, skriver han. Sune fra Skanderborg skriver, for 40 år siden greb jeg en ældre kvinde, der var ved at falde på studenternes plejehjem. Jeg lå derefter hele weekenden og kunne ikke røre min ryg. Det var rystende for en ung mand. Siden da har jeg haft ondt i lænden altid. Den eneste positive ting for mig er, at jeg derefter lærte at bruge løfteteknik af nød og af skræk for rygsmerter. Ufaglært afdelingsleder sagde blot, at det gik over. Men det var instinkt. Vil nok fraråde impulsen, altså med at gribe folk. Og så skriver han flere rullatorer. Klokken er 17:58. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Om 3 minutter finder jeg ud af, om det er gået op eller ned på aktiemarkederne i dag. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Selvom han blev afsat af parlamentet og måtte gå under jorden, ser Viktor Janukovitj stadig sig selv som Ukraines præsident. Sådan lød det fra Janukovitj selv på et pressemøde i den russiske by Rostov i eftermiddag, hvor han for første gang stod offentligt frem, siden han flygtede fra Ukraine. Men at Janukovitj stadig skulle være legitim præsident, er en opfattelse, han står meget alene med, siger senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Carsten Møller. Det er der vist ikke mange, der tror på. Han blev også stillet det spørgsmål fra salen om, hvad det var for et fundament, han mente, han havde kunnet arbejde videre med. Det valgte han jo ikke at svare på, fordi han påstod, at han ikke kunne høre det. Den afsatte præsident sagde desuden, at han opfatter demonstranterne i Kiev som pro-fascistiske unge mennesker. Samtidig vokser spændingerne mellem Rusland og Ukraine betragteligt. 2 lufthavne på den russisk orienterede halvø Krim har været belejret af militante grupper, som kædes sammen med Rusland. Nye EU-regler vil begrænse brugen af 2 parabener i alt kosmetik, men samtidig tillader reglerne fortsat brugen af små mængder i solcreme til børn. Og dermed bliver et dansk forbud mod de 2 parabener ophævet. På På grund af mistanken om, at stofferne er hormonforstyrrende, har Danmark siden 2011 haft et forbud mod visse parabener i plejeprodukter til børn under 3. Derfor vil de nye EU-regler betyde, at vi i Danmark går fra forbud til tilladelse. Og det er rigtig skidt, siger Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt. Vi har jo i Danmark en forventning om, at når vi bruger kosmetik, jamen så er de, renset for giftige stoffer. Og at EU-regler nu begynder at åbne for, at man bruger de her stoffer, det synes jeg er meget beskæmmende. Der er fortsat kræftpatienter, der venter længere på behandling, end politikernes kræftpakker foreskriver. Og selvom de seneste tal fra Sundhedsministeriet viser, at det går fremad, var det i fjerde kvartal sidste år fortsat hver femte patient, der ikke blev behandlet til tiden. Sundhedsminister Nick Hækkerup er overordnet tilfreds med, at udviklingen går i den rigtige retning. Alligevel mener han, at der skal strammes op. Socialminister Manu Sareen har godkendt en nødplan for adoptionsbureauet AC Børnehjælp. Dermed er det endeligt slået fast, at familierne på venteliste kan fortsætte deres adoptionsproces, oplyser Socialministeriet i en pressemeddelelse. AC Børnehjælp har ifølge ministeriet fremlagt en plan for at få bugt med organisationens økonomiske problemer. Temperaturer her i dagtimerne fortsat mellem 4 og 8 grader. I nat skyde og lidt regn mange steder, men efterhånden opholdsvejr i sydvest. Temperaturerne i nat fra omkring frysepunktet til 3 graders varme og svag til jævn vind fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 5:30, og jeg vil lige prøve at opdatere dig på dagens store historie, og det er altså igen i dag situationen i Ukraine, der altså udvikler sig simpelthen time for time. Det er sådan, at det store spørgsmål i dag er i virkeligheden, hvem er den soldat, jeg kan se på det her billede? To lufthavne på Krimhalvøen er lige nu okkuperet af soldater. Men der er ingen, der ved, hvem soldaterne er. Og jeg kigger på et billede fra lufthavnen i Sevastopol. Uden for lufthavnen, der går en soldat rundt frem og tilbage foran terminalen. Han har en automatriffel over skulderen, han har sorte støvler på, og så har han en grøn uniform på. Det her, det ligner en russisk soldat. Jeg har tidligere i dag snakket med en ekspert i de her ting, og han siger, det her, det er sådan russiske soldater ser ud. Og hvis det er en russisk soldat, ja, så er der jo faktisk tale om, en slags invasion af Krimhalvøen af russere. Men der er ingen, der ved, hvem den her soldat er. Det kan også være paramilitære ukrainske styrker, der holder med russerne. Det er simpelthen det store spørgsmål. Ukraines indenrigsminister, han siger, at det er russiske soldater. Rusland selv siger, at det kender de ikke noget til. I eftermiddags der holdt den tidligere præsident for Ukraine, Janukovic, et pressemøde. Det var første gang, han viste sig, siden han forlod Kiev i fredags, da han mistede magten i Ukraine. Så han holdt et pressemøde for første gang i den russiske by Rostov-on-Don. Og til det her pressemøde, der sagde han blandt andet, at han stadigvæk er den retmæssige leder af Ukraine, og at Rusland ikke kan lade stå til i forhold til, hvad der sker i Ukraine, og han opfordrer Putin til at handle. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Og det er tid til at gøre status over aktiehandlen på fondsbørsen i dag og se lidt tilbage på de vigtigste erhvervshistorier i ugen, der er gået. Og det skal vi gøre sammen med dig, Katrine Overgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Allerførst, det ledende C20 Cap Index er lukket her de sidste par dage. Endte det med en lidt bedre stemning i dag? Ja, det gjorde det. Altså, vi fik nogle positive tal fra amerikansk erhvervsliv her i den sidste handel, som var med til at hive aktierne op. Det var de amerikanske fremstillingsvirksomheder, hvor man har været rundt og spørge indkøbscheferne om, hvordan de ser på økonomien. Og det viser altså, at der er noget mere gang i aktiviteten ude i virksomhederne, end man havde regnet med. Så selvom vi har set nogle fald her over de sidste par dage, så ender ugen faktisk med at se ret positiv ud. C20 Cap-indekset er steget godt 3% i løbet af ugen, hvor Jyske Bank er den store vinder med en stigning på 8%, og høreapparatsproducenten William Demand så til gengæld tager det største fald med 7,4%. I mandags der kom Jyske Bank med et regnskab og meddelte samtidig, at banken køber realkreditinstituttet BAF Kredit. Hvilken betydning har det? Jamen altså i første omgang, så betyder det, at vi har fået et nyt finansielt supermarked herhjemme, som både har bankprodukter og realkreditlån på hylderne. Og så betyder det, at krigen om realkreditkunderne, altså krigen om de danske boliglån, er blevet intensiveret. Altså den står nu meget skarpt mellem Jyske Bank og Nykredit, fordi det er sådan de to koncerner, der satser på at samarbejde med bankerne om at levere boliglån til danskerne. Nykreditkoncernen har via Totalkredit samarbejde med ca. 70 lokale banker og sparekasser, og det betyder, at når kunderne kommer ned i de her banker, så bliver de sendt videre til Nykreditkoncernen for at få stiftet deres realkreditlån. Det er den konkurrence, som Jyske Bank nu tager op med Nykredit via BRF-kredit. Og så var det jo også sådan, at landets største virksomhed, altså Mærsk, kom med regnskab i går. Og hvad er det vigtigt at tage med sig fra det regnskab? Jamen, regnskabet var sådan lidt kom sig på den ene side, på den anden side. Altså, resultaterne fra sidste år var lidt bedre end ventet. Til gengæld så kommer man med ret forsigtige, konservative meldinger omkring det her regnskabsår. Det, jeg synes, der er mest interessant i forhold til det regnskab, det er, at man laver det, der noget, der minder om et aktiesplit. Altså, så at man gør sådan, at de investorer, der i forvejen har en Mærsk-aktie, de får yderligere 4 Mærsk-aktier. Det betyder, at prisen på en Mærsk-aktie, den falder med cirka en femtedel. Den koster i øjeblikket omkring 65.000 kroner. Nu fremover vil man kunne få en Mærsk-aktie for omkring 13.000 kroner. Og det betyder, at Mærsk-aktien kan gå hen og blive det, man kalder en folkeaktie, altså en aktie, som helt almindelige private investorer også kan få fingrene i. Og det kan godt få noget betydning for, hvordan Mærsk-aktien kommer til at bevæge sig fremover, fordi private investorer, de opfører sig ikke altid helt ligesom de professionelle. Et andet stort dansk selskab, Lego, aflagde også regnskab i går. Hvordan går det med at sælge Lego-klodser? Jamen, det går sådan set ganske godt. Altså, det er sådan et af de regnskaber, hvor man kan vælge at se enten på osten eller hullerne. Fordi at på den ene side, så viser det her regnskab, at Lego-koncernen nu sælger for 25 milliarder kroner. Det gjorde de i sidste år, og har overhalet en anden legetøjsproducent, der hedder Hasbro, og nu er verdens næststørste legetøjsproducent. Men samtidig så er væksten faldet lidt. Altså, på det vigtige amerikanske marked, der var væksten i 2012 på 26%. Sidste år var det kun på 1%. Så det tæller lidt på negativsiden, at væksten er gået lidt i stå. Og samtidig så har vi lige i dag fået afsløret, at den allerstørste producent af legetøj, Mattel, har købt den virksomhed, der hedder Mega Brands, som laver nogle klodser, som er kopier af Lego-klodser. Og dermed så intensiverer de konkurrencen om det marked, hvor Lego eller står allerstærkest. Tusind tak, fordi du var med, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Nu må du ikke blive bange, men der er ligesom en top 10 over, hvad for nogle jobs har en psykopat. Sådan. Selskabet. Hver lørdag her på Radio 24/7 med Ditte Okman og Karen Straarup. Førstepladsen, topchef. Andenpladsen, advokat. Tredjepladsen, mediefolk. Gæt, hvad der er på sjettepladsen. Journalist. Ja. Hver lørdag sætter Ditte og Karen sig til bords med en ny mand i midten og debatterer ugen, der er gået. Vi har fået besøg af vores mand i midten. Godmorgen, topchef, mediemand og journalist. Vi har fået besøg af en kæmpe psykopat. Ja, det tør siges. Selskabet. Er du psykopat? Nej, ja, det føler jeg ikke. Ja. Så er jeg meget mere tryg nu. Hver lørdag morgen fra 7 til 10 her på Radio 24/7. Nu vil jeg afsløre, hvem det er, der kan redde internettet. Det skal nemlig handle om netneutralitet. Det kan godt lyde lidt indviklet, men det er faktisk et ret simpelt spørgsmål. Hvad kan teleselskaberne og regeringerne tillade sig at censurere på internettet? Bør alle have fri adgang til alt, hvad der ligger, eller er der noget, der skal censureres? Der er nogen, der mener, at alt skal være tilgængeligt. Blandt andet en interessegruppe, der bliver kaldt for avars.org. Den har udråbt, og nu kommer navnet på manden, der redder internettet, den danske EU-parlamentariker Jens Rode, som den eneste mand, der kan redde nettet. Vores program Aflyttet har set nærmere på Jens Rodes rolle. Hør vært Anders Kjærulf her. Du er blevet manden, som skal redde hele internettet. Det står der i hvert fald på et aktivist-site, der hedder Avas. Der er kun én mand, der er hovedansvarlig for hele det her netneutralitet for hele Europa. Det er dig, og hvad hedder det? De skriver simpelthen på den her side, call Jens Rode to save the internet. Det har vi så gjort. Hvordan går det med at redde det her internet dernede for dig? Jamen, det er jo meget rørende, al den stund, at ingen mennesker normalt tror, at vi har nogen indflydelse på noget som helst i Europaparlamentet. Så er det jo meget imponerende. Jamen, vi har jo i gasserne, kommissionen er kommet med et lovforslag, som ikke er, giver særlige stærke safe guards, altså hegnspæle for netneutraliteten. Det har vi så rent faktisk i parlamentet prøvet at opgradere og at styrke igennem de forhandlinger, vi har mellem de forskellige grupper. Jeg har selv fremlagt 12 forskellige forslag, som skulle opgradere hele netneutraliteten. De 10 af dem er jeg kommet igennem med. De to sidste er jeg ikke kommet igennem med. Og nu er det sådan, at vi så har lavet en aftale. Det er jo et udtryk for et kompromis. Der findes jo ikke en netneutralitetslov i Europa i dag, udover i Holland og Slovenien. Så vi prøver faktisk at introducere det. Så jeg vil næsten sige, uanset hvad vi gør, så er det jo et skridt fremad. Men jeg forstår sådan set godt den bekymring. Jeg har heller ikke noget imod hverken at tage definitionen helt ud af lovforslaget. Jeg har sådan set heller ikke nogen imod at støtte den socialdemokratiske, socialistiske gruppes forslag til en ændring af det her. Hvis ikke det var fordi, at så ville hele pakken falde til jorden. Det vil sige, at den pakke, der omhandler spektrum, altså mere plads på nettet, ved at vi tager mere af frekvensbåndet ind og bruger det på digitale ydelser. Hele pakken, der handler om, at vi skal afskaffe roaming, som jeg synes er meget vigtig, og som jeg har haft meget stor fokus på. Og hele pakken, som dog introducerer netneutraliteten, hvor det i den her rapport er på 12 artikler, der fylder 5 sider, hvor vi har sat forskellige ting ind, der forhindrer konkurrenceforvridning, hvor vi har sat forskellige ting ind, der slår i hvert fald princippet om netneutralitet fast. Den lovpakke, den vil falde på jorden, fordi et flertal i parlamentet, så vil stemme imod den i industriudvalget den 18. marts, hvor vi skal have den her afstemning. Jeg skal lige sige, at vi har Mikkel Nonnebo siddende her, som er forbundssekretær over i Prosa herovre på den anden side. Du sidder og markerer herovre for, Mikkel. Jamen, det er fordi, at jeg synes, det er ret skræmmende, det Jensen siger. Jeg kender godt situationen i forvejen. Det er, at man prøver at tage netneutralitet som gissel omkring roaming. Der kommer jo en ret spændende roamingpakke nu her. Og det, man siger, det er blandt i liberale ALDE-gruppe, det er, at man vil ikke acceptere roamingen, medmindre man åbner det der specialiserede ydelse omkring lidt neutralitet. Det er lige præcis det, kernen er, Jens. Og problemet undskyld mig, du udtaler dig om noget, du overhovedet ikke har forstand på her. Du udtaler dig mod bedre vidende. Jeg sidder i de her forhandlinger. Jeg har forhandlet det her i et år. Det er ikke ALDE-gruppen, der siger, at man ikke vil acceptere den her. Det er EPP-gruppen. Det er ECR-gruppen, det er EFB, og så sidder der repræsentanter i ALDE. Min gruppe er delt i spørgsmålet på netneutralitet. Jeg har fået dem samlet i et kompromis. Så er vi enige om, at der er en meget stor modstand mod at have netneutralitet i hele Europaparlamentet. Ja, der er en stor del, som har været imod, at man overhovedet bruger begrebet netneutralitet. De har ikke vil acceptere det, men der har vi trukket dem til truet. Og nu skal du forstå, at politik handler ikke om at have ret. Politik handler om at få ret. Og du får kun ret, hvis du er villig til at indgå kompromiser. Og her er der nogen, for hvem netneutralitet i forvejen er vanskeligt at acceptere. Så har vi så sagt, okay, nu prøver vi så, eller jeg har sagt, jeg prøver at få yderpolerne til at mødes. Det er så lykkedes et langt stykke hen ad vejen. Men det er jo aldrig blevet perfekt for den ene eller for den anden. For sådan er politik, ikke? Det er et spørgsmål om, at man dog kan se sig selv i beslutningerne, og at man kan forsvare det hjem. Det hele er én samlet pakke. Det er ikke noget med roaming skal tages som gissel. Det er fordi, det hele er én samlet lovpakke, som kommissionen jo er kommet med, og som vi så skal lave vores svar på. Og hvis den falder til jorden, og det vil den gøre, hvis ikke man holder virkelig balancen og tungen lige i munden på det her. Altså, vi får ikke roamingpakken, medmindre vi accepterer at åbne op for specialiseret service inden for netneutralitet. Vi får ikke den hele rapporten, som vi laver her, som er stærkere på netneutralitet end kommissionens forslag. Det falder til jorden, Fordi folk bruger deres demokratiske legitime ret til at stemme imod noget, som de dybest set er imod. Og der siger de jo så, her er vores røde linje. Så siger jeg så, okay, så lever vi med det her, medmindre vi undervejs kan indgå et fælles kompromis. Det har så ikke været muligt indtil nu. Der er en ting, jeg lige har behov for at få at vide, for jeg troede, det er, jeg vil godt vide, nu, det her netneutralitet som sådan, altså, hvordan har du det med det generelt? Synes du, det er en god idé? Ja, jeg synes godt, det er en god idé, og derfor har jeg jo båret 12 forslag til styrkelse af netneutraliteten ind i forhandlingerne, og jeg har fået den 10 af dem igennem. Og jeg er bare nødt til at sige, at ja, demokrati er en besværlig størrelse, og derfor det er også derfor, jeg prøver at forklare, at politik handler ikke om at have ret. Politik handler om at få ret. Ja, og Jens, det er lige præcis derfor, jeg siger til dig, at måske skulle I prøve at komme ud af parlamentet, for hvis du rent faktisk gerne vil kæmpe for den neutralitet, så kan vi se, at 3 gange inden for de sidste 12 år har man prøvet at ændre grundlæggende ved internettet. Jamen, og alle 3 gange har vi haft folk, har forbrugere og kontakter, været i spil og kontaktet deres parlamentarikere. Så sent som i 2012, der afvæltede vi en aktieaftale ved at forbrugere og vælgere kontaktede deres parlamentarikere. Så jeg synes, vi skal, i stedet for at vi fokuserer på nogle lukkede forhandlinger med nogle folk, der måske ønsker lidt afskaffe lidt neutralitet, så synes jeg rent faktisk, at vi skal prøve at få debatten længere ud, og lade befolkningen prøve at kontakte deres parlamentarikere og sige, der er et problem. Jamen, det er jo helt sort. Det er jo helt sort. Altså, du er jo udemokratisk. Altså, hvad er det for noget netkommunisme, du argumenterer? Er det udemokratisk, at vælgerne snakker med deres parlamentarikere og siger, at jeg vil gerne stemme på dig, du har bestemt? Så er det jo noget forkert, noget du siger jo. Du bliver nødt til at afbryde din smule igen. Bare lige jeg vil bare lige høre dig en gang til, Jens Rune. Du er internettets redningsmand, jo, siger de i hvert fald. Nej, det er jo en grotesk præmis, vi diskuterer på her. Der er jo ikke noget galt i, at nogen snakker med nogen, men du må acceptere, at nogen føler sig mere overbevist af andre end nogen. Og nogen har nogen interesser, og andre har andre interesser. Og det vi gør, vi er verdens mest åbne parlament, det tør jeg godt sige. Og det jeg prøver at forklare dig, som du fuldstændig ignorerer, det er, at hvis ikke der er et flertal i parlamentet for den her pakke, så ender du tilbage med kommissionens udspil. Og så ryger kommissionens udspil i rådet, hvor de vil pille det fuldstændig fra hinanden. Så jeg prøver at tage det bedste, jeg kan på netneutraliteten, og bringe det ind i den samlede pakke, og lade det være et stærkt setup i forhandlinger, vi skal have med rådet. Og hvis det er sådan, at jeg ikke gør det, og hvis jeg siger, jeg vil ikke være med, hvis ikke jeg får det hele, så falder pakken. Og så ender vi i en situation, hvor der ikke er noget som helst neutralitet om et år. Hvor der ikke er nogen roaming, og hvor der heller ikke er mere spektrum. Vi skal måske sådan spiller jeg ikke hasard med den lovpakke. Det kunne jeg ikke drømme om. Vi skal måske også lige gøre opmærksom på, at det, sådan som det ser ud lige nu, så står der faktisk ikke noget som helst som lidt neutralitet nogen steder. Det er det, I er ved at få ligesom stencileret ind i systemet. Er det ikke rigtigt forstået? Vi introducerer netneutraliteten måske ikke optimalt, som alle gerne vil have den, men den bliver slået fast som princip. Og den fylder, netneutralitet fylder 5 sider i den rapport, vi sidder med, som er vores svar til kommissionens udspil. Og hvis det hele falder, så er der ingenting. Og det er det, jeg prøver at forklare. Det her, det er jo politik. Og det skal man prøve at skabe flertal for, fordi der er mange interesser, og Jens, der er mange rationaler. Jens, det vi prøver at sige til dig, Jens, det accepterer jeg fint, og det jeg prøver at sige til dig, det er, at vi skal prøve at skabe et flertal i forhold til at få det neutralitet. Og det har vist sig ret mange gange på spørgsmål omkring IT-politik, at hvis vi sætter vælgerne i spil og kontakter dem direkte i forhold til parlamentarikerne, så er der altså nogle nationale parlamentarikere, der begynder at ryste på hånden og måske rent faktisk rykker sig i retning i forhold til at komme endnu mere i mødekommende neutralitet. Og det er den forankring, jeg prøver at tale over for dig. Jo, men det er der ingen, der forhindrer jer i at gøre det. Jeg synes så bare, at jeres metoder er temmelig uanstændige, fordi jamen, I bruger spam-metoder. Nej, så sidder du og siger, det er noget mærkeligt noget, du sidder og siger, at bruger spam-metoder. Jeg siger, at jeg opfordrer folk til at kontakte parlamentarikere. Og det er jeg kan åbenbart forstå, at du åbenbart ikke er interesseret i at få den opbakning til at kunne rykke den i nærheden af den neutralitet. Jo, men jeg vil, når man laver sådan en kampagne, der hedder, hvis ikke Jens Rode, han stemmer for det her ændringsforslag på mandag, så lukker han internettet. Så er man simpelthen useriøs i sin rent sagligt. Og det er jo heller ikke rigtigt, fordi jeg har båret det ind i forhandlingerne, og jeg har sikret, jeg har trukket den konservative gruppe til truet, og fået dem til at acceptere begrebet netneutralitet. Og så finder man en balance. Det er jo meget, meget vanskelige forhandlinger. Og derfor er det fuldstændig unuanceret at kaste sådan en kampagne ud, der hedder, hvis ikke Jens Rode han stemmer for det der, så ødelægger han internettet. Det er jo ikke rigtigt. Det jeg gør, det er, at jeg ødelægger det hele. Og jeg ødelægger hele lovpakken. Og der kommer ikke et ord om netneutralitet, hvis det er sådan, at jeg ikke sørger for at holde tungen lige i munden og stå ved de aftaler, jeg har lavet, som sikrer hele lovpakken og hele vores rapport kommer igennem. For ellers så ender det hele ude i ministerrådet, og Omar, der piller de alt fra hinanden. Ja, sådan sagde Jens Rode, venstremanden fra Europaparlamentet. Der er sket ting og sager i dag i Ukraine. Den ukrainske regering siger selv, at landet er blevet invaderet af russiske soldater. Det er en væbnet invasion, siger man. Det kan jeg ikke bekræfte herfra. Russerne siger, at det har de ikke noget med at gøre. Hvad jeg ved, det er, at der er soldater rundt omkring nogle lufthavne på Krimhalvøen, og det er ikke ukrainske soldater. Soldaterne vil ikke sige, hvor de kommer fra, men hvis man kigger på uniformerne, så er det professionelle soldater, og det kunne faktisk godt minde om russiske soldater. Der er ingen, der ved. Noget andet, der er sket i dag, det er, at den tidligere præsident i Ukraine, Janukovitj, han trådte frem for første gang i Rusland. Han holdt et pressemøde foran et ukrainsk flag, det blå og gule flag. Der stod han for første gang siden i fredags og gav sin version af sagen her. Vi skal snakke om situationen i Ukraine nu. Vi skal snakke om Putins rolle i alt det her. Men først vil jeg godt lige sige velkommen til Carsten Møller. Jo, tak. Fra Dansk Institut for Internationale Studier. Lad mig lige prøve at høre. Når Janukovitj stiller sig frem i dag på et pressemøde, spiller det så nogen rolle overhovedet, eller her er han ude? Altså, i princippet er han ude. Altså, jeg er ret overbevist om, at han er ude af ukrainsk politik. Han støtter i Øst-Ukraine og Syd-Ukraine. De har stor skepsis med hensyn til hans lederevne, når der kommer til stykket. Så derfor er det ude i de områder, der er det helt klart, det er andre personer, der i givet fald vil komme til at tegne den del af landet. Og på Krim, der er der nok ikke tvivl om, at Janukovitj også, hans stjerne er også for nedadgående. Mm. Og hans pressekonference i dag har i hvert fald ikke bidraget til, at den er opadgående. Så du selv pressekonferencen? Ja, det gjorde jeg. Var der noget, du blev mærke i? Jeg blev mærke i hvert fald i to ting. Jeg blev mærke først og fremmest i, at han jo i alle de undskyldninger, han gav for, hvorfor det ikke var ham, der stod bag massakrene på civile på Majdanpladsen, fuldstændig frasagde sig sit ansvar som præsident og som en præsident med meget stærke beføjelser. Det var nærmest patetisk. Altså, man vidste ikke rigtigt, om man skulle lide eller ej, når man så det der. Men den anden ting, jeg blev værd i, det var jo, at han jo gav klart udtryk for, at han var skuffet over, at Putin ikke var trådt op og havde tilkendegivet, at det var forkert, det der var sket, at Janukovitj stadigvæk var den lovformelige præsident, og han ville bakke ham op. Lad os prøve at snakke lidt om Putin. Fordi hvad gør Putin i de her dage? Hvordan håndterer han situationen? Ja, men han sidder og gør sig nogle overvejelser, jeg er ret overbevist om, hvordan udvikler det her sig. Og han sidder selvfølgelig og ser på, hvordan lykkes det den nye regering at få det greb om tøjlerne. Han er selvfølgelig interesseret i, at Ukraine bliver knyttet så tæt til Rusland som muligt. Men han er ikke interesseret i en væbnet konflikt, og han er ikke interesseret i et væbnet indgreb i Ukraine, fordi det vil skade Rusland og russiske interesser i det internationale system som helhed ganske betragteligt. Hvad hvis han kan hapse Krimhalvøen tilbage til Rusland? Det betyder også noget. Det gør det. Det kommer lidt an på, under hvilke omstændigheder, men hvis han gør det med militærmagt, det vil være lige så ødelæggende, som at begynde at gøre noget med militærmagt inde i selve Ukraine. Så det tror jeg ikke rigtigt på. Men det han selvfølgelig overvejer, det er, hvordan kan han forhindre, at den vestlige verden får afgørende indflydelse på Ukraine. Og der er Krim selvfølgelig et af de midler, han har at spille på. Russerne spiller jo meget på de såkaldte frosne konflikter i Transnistrien og i Nagorno-Karabakh, som gør, at de har godt hold på Armenien, og de har godt hold på Moldova. Så det kunne godt være en option, at man har Krim som sådan et objekt. Og samtidig, hvordan foregår det? Altså, hvordan kan han bruge Krim? Hvordan kan han bruge den her situation til at knytte Ukraine tættere til Rusland? Altså. Jo, hvis der nu er sådan en labil situation på Krim, hvor man ikke med sikkerhed ved, om Krim ønsker en form for tilslutning til Rusland eller større autonomi i forhold til Ukraine, jo mere flydende den situation er, jo bedre kan man fra udeforstående magter spille på den, og her spille på spørgsmålet om Ukraines enhed. Carsten, jeg har lige fået en sms fra en, der hedder Frank, og han har et spørgsmål til dig. Ja. Han skriver, er Janukovic ikke efterlyst, og har Rusland ikke pligt til at anholde ham? Han er efterlyst, men Rusland vil jo givetvis sige, at det kan de ikke anerkende, fordi Janukovic jo stadigvæk i russisk optik er den lovlig valgte præsident i Rusland, som er blevet smidt ud ved et statskup, som de i øvrigt mener er orkestreret af den vestlige verden. Så derfor så vil de næppe arrestere ham. Men det der er interessant, netop det, at Janukovic kritiserer Putin, kan jo få konsekvenser for ham på sigt, og det viser også, at Putin er ikke indstillet på at nødvendigvis bruge Janukovic til andet end sådan et redskab i en kort periode, hvor der er sådan lidt af tvivl om, hvem der anerkender regeringen i Kiev. Der kan han bruges, og man kan holde ham frem og sige, jamen her har vi sådan en lovlig valgte præsident, og når så omstændighederne skifter, eventuelt i forbindelse med valget den 25. maj, så kan man kassere ham som en brugt kartklud. Altså, jeg vil sige, jeg synes, han er lidt bisk, Janukovic, ikke? Det er godt gået at kritisere Putin, den eneste ven, han har tilbage. Jeg synes, det er trods alt lidt modigt, ikke? Det vil jeg give dig fuldstændig ret. Men det er altså også et udtryk, tror jeg, for en vis desperation, fordi havde de nu taget imod Janukovic med åbne arme, så var den pressekonference blevet holdt i Udenrigsministeriets pressecenter i Moskva. Men her foregår det i Rostov-Na, der ligger næsten 1500 km fra Moskva. Han kunne godt være, at havde man forlagt den til Sibirien, så havde det måske været endnu mere symbolsk. Men det er jo ikke det er jo ikke optimale forhold for den gode herre. Carsten Møller, tusind tak. Det er ikke dig, griner. Jeg har fået besøg i studiet af en mand, der slog en stor bøv, så jeg afslører, hvem det er lige om lidt. Carsten Møller, tusind tak, fordi du var med. Du er fra Dansk Institut på Internationale Studier, og vi følger op på situationen i Ukraine i løbet af nyhedsudsendelserne resten af aftenen. René, det må du aldrig gøre igen. Det er jo for fanden, mand, René. Jeg sidder og snakker med en professor fra Dansk Institut for Internationale Studier. Det går ikke. Ja, det er jo en alvorlig sag, kunne jeg godt høre, men det er det sådan set også med mit program lige om lidt. Men det er bare, fordi jeg har fået noget kylling uden ris og en lille Pinot inde hos vores kanalchef og sådan noget. Så det hele gik op i en højere enhed inde i mig. Okay. René Fredensborg, René Fredensborg vært på Syvkabalen. Ja, Syvkabalen er jo det program, der afløser vores kulturprogram AK4-7. Mm. Og Syvkabalen er jo mange tror, det er et uforberedt program. Ja. Nej, det er bare et manuskriptløst program. Det vil sige, der kommer et menneske, som jeg egentlig ikke rigtig har snakket med. Og hvor ligger forberedelsen? Den ligger i, at jeg har læst rigtig meget om ham, og jeg har så set den film, han står bag. Det er en debuterende filminstruktør, der hedder Søren Balle. Han har lavet en film, der hedder Klumpfisken. Så tænker du, er det Find Nemo 2 eller hvad? Nej, det er en film om en fisker i Tiberon. Og den er så god og stille og sympatisk og rørende. Og det er slet ikke, som vi talte om i går på nøjagtigt samme tidspunkt, en demonisering af udkants Danmark eller sådan noget. Det er bare en fin film. Okay, socialrealisme eller? Ja. Ja. Men med, du ved, et sympatisk portræt, et ægte, autentisk portræt. Så der kommer altså en mand, der jo ikke siger så meget. Jeg har lige siddet og snakket med Søren Ball, han siger ikke så meget. Så det, nu for, hvordan får vi 2 timer til at gå, når manden ikke siger så meget? Ja. Det er det, der bliver spændende. Hvad tænker du så? Har du en plan for det? Ja, jeg åbner nogle øl. Det gør du. I drikker simpelthen. Ja, vi drikker altid sykebæl. Det er meget vigtigt. Okay, ender I som fuld? Ja, Morten Sabro er den, der blev mest fuld. Aline Jepsen var ekstrem fuld. Og så har vi jo for et par uger siden Jens Vildstrup, som nåede at drikke 7 bajer på en time. Eller sådan noget. Og hvad tænker du? Er du i form i dag til... Bliver du fuld, tror du? Jeg håber det. Okay. Jeg håber, det bliver en rigtig god kabale. Klokken er den.